Wróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mija o północ, a to oznacza, że jest już piątek, 31 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nazwiska nowych członków rządu poznamy w przyszłym tygodniu. Polska neurologia ma się coraz gorzej, alarmują specjaliści i wyliczają problemy. Jest problem z rehabilitacją neurologiczną. Rodziny też nie są często zainteresowane odbieraniem chorych, którzy są sparaliżowani, są w ciężkim stanie. Prawie 800 tysięcy osób zwróciło się o przyznanie prawa pozostania i pozostania pracy w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Rekonstrukcja rządu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Te informacje przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski po wczorajszym spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Zmiany w rządzie są potrzebne po tym, jak kilku ministrów dostało się do Parlamentu Europejskiego. Więcej na ten temat Karol Tokarczyk. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale w przyszłym tygodniu nastąpi rekonstrukcja rządu po eurowyborach. Taką informację po spotkaniu prezydenta i premiera przekazał prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Na samym spotkaniu były rozmowy oczywiście o personaliach, o kandydatach na ministrów. Propozycję także zgłosił pan prezydent. Te rozmowy będą trwały, natomiast na pewno w przyszłym tygodniu odbędzie się rekonstrukcja. Jak dodał prezydencki rzecznik, rozmowa Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego dotyczyła nie tylko ministrów, ale także wiceszefów resortów. Pan prezydent zgłosił kilka kandydatur osób, które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także proszę pamiętać, że mówimy o stanowiskach wiceministrów. Spotkanie prezydenta i premiera trwało około godziny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wieczorem o rekonstrukcji rządu rozmawiało też kierownictwo Zjednoczonej Prawicy w siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wśród członków obecnego rządu europosłami zostali m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska i minister edukacji Anna Zalewska. Polska neurologia jest w złej kondycji. Brakuje kadr medycznych, a pacjenci po tak zwanym ostrym leczeniu nie mają zapewnionej właściwej rehabilitacji. Alarmowali specjaliści, którzy wzięli udział w Łodzi w konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jego prezes, profesor Jarosław Sławek, zaapelował do polityków o pochylenie się nad tym problemem. Neurologia czy w ogóle choroby mózgu nie zostały wpisane do polityki zdrowotnej państwa, do priorytetów zdrowotnych. Mamy kardiologię i onkologię, a wszystkie dane europejskie, światowe mówią, że to właśnie choroby mózgu zdominują pod względem medycznym rynek usług medycznych w ciągu najbliższych 10, 15 czy 20 lat. Zdaniem profesora Andrzeja Głąbińskiego z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego kolejki oczekujących pacjentów na przyjęcie do oddziałów można skrócić, gdyby ci, którzy powinni już go opuścić, mieli zapewnioną rehabilitację i opiekę. Nie ma oddziału, które mogłyby ich przejmować później, bo jest problem z rehabilitacją neurologiczną. Rodziny też nie są często zainteresowane odbieraniem chorych, którzy są sparaliżowani, są w ciężkim stanie. W związku z tym czasami chorzy leżą, no właśnie czasami można powiedzieć, prawie mieszkają w szpitalu, bo nikt nie może się nimi zająć. No nie ma przepływu tych chorych do innych miejsc. Łódzka konferencja potrwa do soboty. Brytyjski rząd otrzymał od obywateli krajów Unii mieszkających w Zjednoczonym Królestwie ponad 750 tysięcy wniosków o przyznanie prawa pozostania i pracy w tym kraju po Brexicie. Najwięcej, bo ponad 100 tysięcy takich wniosków napłynęło od polskich obywateli. W dalszej kolejności są Rumunii oraz Włosi. W Wielkiej Brytanii mieszkają obecnie ponad 3 miliony obywateli z krajów Unii, którzy czekają na wyjaśnienie ich przyszłej sytuacji po Brexicie. Terminy składania rejestracji upływają 31 grudnia przyszłego roku, ale mogą one zostać przedłużone o pół roku w razie osiągnięcia przez brytyjski rząd porozumienia z Unią w sprawie warunków opuszczenia wspólnoty. Według wyliczeń ekspertów, wypalając około 20 papierosów w ciągu dnia, wprowadzamy do płuc 4 tysiące substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych zawartych w dymie papierosowym. Dane te przytaczamy nieprzypadkowo. Dziś przypada Światowy Dzień bez tytoniu, którego celem jest zachęta do rzucenia palenia. Święto stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia, głównie nowotworami. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego około 200 milionów stanowią kobiety. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze do 2030 roku, tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, ale miejscami będzie też się chmurzyć, lokalnie na południu, a potem także w centrum przelotne opady deszczu, a na północy silniejszy wiatr. W nocy na Podlasiu 3 stopnie, na północnym zachodzie 12. W ciągu dnia w Rzeszowie termometry pokażą 19 stopni, w Augustowie 21, w Warszawie 22, a we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy, że otrzymałem tę nagrodę i że żałuję, że nie mogę osobiście jej dzisiaj odebrać, ale jestem niestety teraz w trakcie zdjęć do filmu w Moskwie. Trójka pod księżycem. Chciałem podziękować Tomkowi za fantastyczny tekst, za wszystkie fantastyczne teksty, które razem nagraliśmy w Teatrze Polskiego Radia, za jego wrażliwość, za jego odwagę, nieszablonowość, za fantastyczne ucho. I dziękuję również drugiemu fantastycznemu uchu, które zawsze bierze udział w tych naszych nagraniach, to jest Andrzejowi Brzosce. Bez Was oczywiście ten sukces mój dzisiejszy nie byłby możliwy, więc dziękuję Wam za to i oczywiście jest on również Waszym sukcesem. No i cóż, chyba tyle. Do zobaczenia następnym razem i do usłyszenia. O, może to jest w tym wypadku najważniejsze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tomek to Tomasz Mann, twórca słuchowiska trójkowego, za którego reżyserię otrzymał on 27 maja, a więc w ubiegły poniedziałek, nagrodę na 19. Festiwalu Dwa Teatry. Tytuł słuchowiska, przypomnę, Mojżesz Remix. A podziękowania nagrał, nagrodzony także, od twórca roli tytułowej Mojżesza, Andrzej Chyra. Przesłał je Tomkowi. Na gali jednak nie mogły być odtworzone, szkoda. Ale dzięki temu u nas nagranie to miało swoją prapremierę. A dlaczego je zacytowaliśmy? Dlatego, że dzisiaj, w 3 dni po, podsumujemy 19. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Sopocie. Zapraszamy do drugiej. Barbara Marcinik, dobry wieczór. To ja, Ewa Wichrowska za szybą i Wojtek Dorosz, uwijający się to tu, to tam. Do studia za moment wkroczą nasi goście, a w tym czasie słuchamy jubilata Moniuszki w interpretacji trio Włodka Pawlika. liczni tegoroczni jubilaci zostali uczczeni na festiwalu Dwa Teatry, między innymi Stanisław Moniuszko podczas koncertu Włodka Pawlika. Nie byłam na tym koncercie, ale mam nadzieję, że odbył się i że był piękny. A oto nasi goście. Gość specjalny, pan Wojciech Tomczyk, w podwójnej roli dzisiaj przewodniczącego jury konkursu telewizyjnego oraz autora słuchowiska, które otrzymało Grand Prix, oczywiście w konkursie radiowym. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. I bardzo dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie o tak późnej porze. Cała przyjemność po mojej stronie. Miło. Oraz nasi stali współpracownicy z Teatru Polskiego Radia, Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Dobry wieczór. Jak na każdym festiwalu i tym razem nagrodzony, to nie jest niespodzianka. Oraz, oczywiście jakiego typu to była nagroda i tak dalej, to opowiemy. Oraz Krzysztof Sielicki, kierownik literacki, znawca teatru, nasz dobry duch. Witaj Krzysiu. Dobry wieczór. Ja i Krzysztof nie kandydujemy, nie pretendujemy do nagród, choć no, nie pogardzilibyśmy, Krzysiu, jakimś no, uznaniem naszego zaangażowania. Drobnym oskarkiem. Tak. W kreowanie, dobrze, współkreowanie kształtu dwóch teatrów od wielu, wielu lat. Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze. Wracamy do zakończonego w poniedziałek festiwalu. Zacznijmy, bardzo proszę, od Teatru Telewizji, któremu siłą rzeczy poświęcamy mniej czasu, uwagi niż teatrowi radiowemu. Porozmawiamy o Grand Prix dla spektaklu Teatru Telewizji. Przypomnijmy, pan Wojciech Tomczyk jest laureatem tej nagrody, co prawda z roku 2007, ale mam nadzieję, że pan pamięta, jakie to jest przyjemne. Tak, pamiętam. Otrzymał pan tę nagrodę za Norymbergę. Spektakl objechał, można powiedzieć, świat, bo był realizowany w różnych teatrach. Również w Teatrze Polskiego Radia. Tak jest. A ta telewizyjna wersja, w jakiej kolejności, że tak powiem, jak ją można umieścić na tle tych wszystkich wymienionych? Telewizyjna wersja była chyba drugą, czy może trzecią wersją po Teatrze Narodowym. Nie, to chyba była po prostu drugie wystawienie. Potem przyszła to, nazwijmy to, sława międzynarodowa. Tak jest. W ubiegłym roku również został pan uhonorowany nagrodą. Nagrodą bardzo istotną dla człowieka pióra, a jest pan człowiekiem pióra, scenarzystą, dramatopisarzem. Czy pamięta pan, przepraszam bardzo, że tak troszkę przedszkolne pytania zadaję, chciałabym pana jakoś, że tak powiem, ożywić. Za co otrzymał pan tę nagrodę? Za sztukę Marszałek. To właśnie, cieszę się, że pani to powiedziała, ponieważ wspomniała o tym, ponieważ w tym roku otrzymała nagrodę między innymi za tekst sztuka Generał Jarosława Jakubowskiego i wolałbym, żebyśmy nie byli myleni. Marszałek to ja, a trochę niższej rangi generał to jest Jarosław Jakubowski. Świetna sztuka, skądinąd. Tak jest. Też robiona w Teatrze Polskiego Radia. Ponieważ nie udało nam się namówić reżysera spektaklu nagrodzonego Grand Prix, namówić reżysera na rozmowę czy spotkanie w Sopocie. Pozwolą panowie, że najpierw odtworzymy nie 3-minutowy fragment naszej rozmowy wcześniejszej, to znaczy odbyła się ona tuż po premierze Wesela, bo o weselu mowa. Zakładam, że państwo już znają tytuł i tego reżysera, a więc Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Babrzyńca Kostrzewskiego. A przyglądaliśmy się podczas tego naszego spotkania po premierze, oczywiście w Teatrze Telewizji, poprzez różne występujące w tej sztuce Wyspiańskiego pary. Ja wybrałam taką. Rachela z ojcem. Bardzo ciekawy wybór. Dlatego, że Rachela jest takim wolnym elektronem, który się łączy w różne układy, występuje w różnych konstelacjach, ale to bardzo ciekawe skupienie się na relacji Racheli z ojcem, dlatego, że

ale jest... Związane. Pominęliśmy też córkę reżysera. I matkę. I matkę reżysera, to myślę, może zaowocować dalszymi fantastycznymi kreacjami. No, z matką problem był najmniejszy, ponieważ tego dnia otrzymywała główną nagrodę wielką festiwalu, a skoro już mówiliśmy o mojej, że się tak wyrażę, Grand Prix, to również wtedy pani Halina Łabonarska otrzymała za rolę w Norymberdze. Również otrzymała Grand Prix festiwalu. Więc jest osobą w tej mierze za doświadczoną. Natomiast pominęliśmy Piotra Adamczyka, poety. Pominęliśmy w sumie nie tak wiele osób, ale to był zabieg celowy. Chodziło o to, żeby skłócić zespół, bo za dobrze im poszło. To wszystko za dobrze wyglądało. Czy ja wiem, czy... Sam byłem rozdarty w sprawie tego wesela. Nie wiem jak koledzy, ale ja byłem rozdarty, bo dla mnie Grand Prix dla wesela to było coś takiego, że dla człowieka jeszcze, artysty jeszcze młodego, no nie pierwszej młodości, nie debiutanta, bo przecież pamiętamy, że Wawrzyniec ma ze sobą wspaniałe listy z Rosji choćby. No i walizkę, za którą dostał właśnie wielką nagrodę. Wiele, no właśnie. Więc tylko jest, realizując w Teatrotece. Nie w teatrotece. Jest człowiekiem doświadczonym, także w zakresie bardzo przyjemnym otrzymywania nagród, ale jest wielkim wyróżnieniem samo to, że zostało mu to wesele powierzone. To jest w końcu klasyka narodowa. Tego się nie robi tak po prostu awista. To jest wyraz uznania samo w sobie, samo powierzenie mu tego dzieła. Więc myślę, że mnie to wesele bardzo przekonuje. Osobiście mnie przywróciło mi wiarę w ten tekst, bo ja już byłem i wiek, i ilość tych wesel, które obejrzałem, doprowadził mnie do pewnego zwątpienia w siłę tego tekstu. A wesele Wawrzyńca przywróciło mi wiarę. Tak jest, to było takie odświeżenie, powiedziałabym, i zupełnie inne spojrzenie od tych, no właśnie każde wesele nasze teatralne, narodowe jest inne, chociażby Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze, z tych świeższych. Pokazywane też było na festiwalu Dwa Teatry, no wesele, ale to było widowisko, które porwało. Mnie porwało, na nowo zainteresowało, na nowo jakby przywróciło, nie tyle wiarę, bo ja zawsze kochałam wesele, ale przywróciło taką chęć rozczytywania go na nowo. Właśnie dlatego pomyślałam o tym dobieraniu w pary, żeby ja po swojemu sobie poukładałam te pary i jakie one wnosiły żywioły, jakie myśli, jakie warianty właśnie w tych układach. Może nie tak bardzo typowych, aczkolwiek no oczywiście Rachela i ojciec to typowy układ. Dodajmy jeszcze, że zdjęcia zostały przez państwa nagrodzone, zdjęcia wykonane przez Adama Bajerskiego i montaż został doceniony, a rzeczywiście on był bardzo trudny. Kto widział wesele, może domyślać się, to pan Jakub Motylewski tego montażu dokonał. Czy któryś z panów reprezentujących Teatr Polskiego Radia chciałby wziąć udział w tej krótkiej rozmowie na temat Grand Prix? No więc ja jako pracownik radia jestem wzrokowcem. Krzysztof Sielicki. To jest oczywiste. W związku z czym patrzyłem na to wesele jako na rodzaj takiego widowiska, które rozsadza ramy nawet bardzo dużego telewizora. Jest to strasznie smutna opowieść. Znaczy, tu po raz kolejny pojawiła się taka moja refleksja, że... Historia wesoła. Tak, ale przez to strasznie smutna. No, dlatego, że jest to taki tekst, który zawiera od ponad 100 lat jednak cały czas ten motyw powtarzania tych samych elementów. Znaczy, chocholi taniec jako los naszego narodu. I Wawrzyniec nie bał się takich konstatacji, w moim przekonaniu. on nie robił tego wesela po to, żeby pokazać jakąś potęgę tego chłopa, tego narodu. Tam różne straszne rzeczy nas spotykają, ale zawsze jakoś na końcu zwyciężymy. On znak zapytania postawił, co jest bardzo odważne dzisiaj, myślę. No, odważne też tak. Jest rozmnożenie rogów. Również, tak. Ja kiedy jeszcze pisywałem o teatrze wiele lat temu, to takie sobie zadanie postawiłem, że co kilka lat robiłem taki przegląd wesel, bo zawsze jakieś wesela w polskim teatrze były grane. W związku z czym tak mniej więcej co 4-5 lat zbierałem takie z ostatniego sezonu dwóch wesela i starałem się napisać tekst, w którym pokazałaby się jakaś taka synteza odczuwania danego czasu. Czy to była połowa lat 70., koniec lat 70., ostatni raz w połowie lat 80. coś takiego wykonałem. I za każdym razem okazywało się, że ten Wyspiański działa. Potem nastała cała epoka wesel artystów indywidualnych, bardzo specyficznych, głównie wizualnie. Mhm. Wtedy już trochę mniej pisałem o teatrze i te wesele rzadziej oglądałem. I właściwie ten tekst też gdzieś tam zapadł. Trochę w pamięci w głąb to spadło. I to dopiero właśnie to wesele Wawrzyńca Koszczewskiego nagle znowu takie zainteresowanie nie tyle tym tekstem, co tym takim rodzajem opisu wspólnoty, której zresztą w tym spektaklu nie ma. To jest najbardziej smutne, że tam tej chaty nawet rozśpiewanej nie ma roztańczonej. No jest chata. No jest, ale ona nagle te ściany rozjeżdżają się i jest się w pustce. No nie w pustce, tylko na cmentarz. No patrz, czyli w pustce. To dobrze, że do takich pozycji się Andrzej wraca, Brzoska. Dlatego, że trzeba odczytywać przecież na nowo taki tekst, to jest bardzo ważne i nie wiemy, jak za kilka lat to wesele będzie odczytywane przez kolejne pokolenia. W radiu na przykład robimy w ten sposób, że bardzo często wracamy do tak ważnych pozycji i okazuje się, że za każdym razem jest to zupełnie inna realizacja, inaczej odczytywana. Jakby się okazuje, aktorzy inaczej grają inaczej, te same słowa. Tak, że już mają inne środki aktorskie, już inaczej używają języka, więc to jest bardzo ciekawe takie porównanie i fakt, że do tego się wraca, jest niezwykle istotny. No tak, i też metamorfoza Chochoła. On rzeczywiście w tych nowoczesnych czy współczesnych weselach jest za każdym razem zupełnie inną figurą. No, w tym przypadku Chochoł pani Haliny Łabonarskiej jest jakimś takim trupem. Obandażowanym, tak? Mumia. Tak. Mumia, prawda? Ale też widziałam wesele, gdzie nie było Chochoła. W ogóle żadnych z widów nie było, tylko Leszek Herdegen to wszystko wymyślał. Mm-hmm. Siedział przy stole. Dodajmy jeszcze, że również aktorzy z tego oto przedstawienia byli wyróżniani w innych kategoriach. Na przykład pani Dominika Kluźniak między innymi otrzymała nagrodę aktorską za rolę właśnie gospodyni w weselu, czy Grzegorz Małecki za rolę gospodarza w weselu. Tak więc rzeczywiście najbardziej chyba nagrodzony spektakl na tym festiwalu. No i myślę, że to jest wszystko, co moglibyśmy powiedzieć o Grand Prix na tym etapie, bo już pół godziny programu za nami. Czy pan przewodniczący jury chciałby zwrócić jeszcze naszą uwagę na inny tytuł, o którym dzisiaj nie będziemy dyskutowali, ale który jest wart takiego przypomnienia czy umocnienia w naszej pamięci telewizyjnej. Bo za chwilę przejdziemy do radia. Mnie się bardzo podobało przedstawienie Znaki sztuki Jarosława Jakubowskiego, za którą również po części ci sami aktorzy dostali nagrody aktorskie i nagrodziliśmy też tekst, co było zupełnie oczywiste. I to było przedstawienie moim zdaniem wstrząsające. Współczesna polska sztuka, nieco wybiegająca w przyszłość, ale tylko nieco. Wspaniałe trzy kreacje aktorskie. Aktorzy mistrzowsko poprowadzeni przez Artura Tyszkiewicza. No, ja zapamiętam z tego festiwalu Na pewno wesele, na pewno znaki. I będę się starał pamiętać o innych przedstawieniach. Ale znaki mi jakoś utkwiły bardzo. Może ja jednak coś powiem jeszcze o jednym spektaklu. Może nie całym, ale o rolach aktorskich właśnie. No, role to wiadomo, aktorskie. W spektaklu Andrzeja Strzeleckiego pod tytułem Paradiso. I tam taka szczególnie moja ulubiona rola, zresztą nagrodzona szczęśliwie, to rola dla pani Ewy Wiśniewskiej. Tak jest. Przepraszam, zawiesiłam się. No, myślę, że aktorka, która ostatnio troszkę może mniej gra, trochę mniej o niej mówimy, a jest po prostu wielka. No ale grali tam i Piotr Frączewski, i Piotr Machalica, też dawno niewidziany w teatrze, bo tam zażył się w tej swojej Częstochowie, szczęśliwie już nie jest dyrektorem, może coś jeszcze zagra poza Częstochową. No tak, to tylko tak sobie chciałam powiedzieć. I w takim razie proponuję, byśmy teraz przeszli do kategorii Grand Prix w radiu, czyli dla słuchowiska. No i w związku z tym bardzo dziękujemy przewodniczącemu jury telewizyjnemu. Mam zmienić kapelusz, tak? Tak, bardzo proszę przykleić wąsy. Państwo tego nie widzą, zmieniłem kapelusz. Tak, wąsy zostały przyklejone i witamy w studiu raz jeszcze, bo już powitaliśmy wcześniej, autora tekstu słuchowiska nagrodzonego właśnie Grand Prix. No i znów zaproponuję króciuteńki fragment. Tym razem będzie to fragment no właśnie owego nagrodzonego słuchowiska pod tytułem Wielka improwizacja. Pan zagra Gustawa Konrada inaczej. Nie. Nie? Co znaczy to nie? Nawet gdyby pan chciał, to nie ma pan warunków, by zagrać porządną eksaltację. Nieznośnego patosu też pan nie potrafi zagrać. Pan zapewne myśli, że partia nie proponuje panu recytacji rewolucyjnych wierszy, bo jest pan bezpartyjny. Nie myślałem o tym. No. Być może dlatego nie otrzymuję takich propozycji. Nie. Nie biorą pana, bo pan nie umie. Pana twarz się nie rozświetla i pan się nie zachwyca. Nie potrafi się pan podniecić i zachwycić całym ciałem. Zapalić to pan może tylko Carmena. Pale Danchile z PKO. Pan się poczęstuje. Właśnie, przyznaję pan dyrektorze, że jako aktor jestem ograniczony. Ostatnio polubiłem też słowo podtatusiały. Danchil, niezłe, dziękuję. Podtatusiały, też niezłe. Obaj wiemy, że podtatusiały Gustaw Konrad to nonsens. Jestem aktorem charakterystycznym, średniego pokolenia, podtatusiałym. Właśnie takiego Konrada chcę. Chcę pana. Jest pan najlepszym polskim aktorem. W każdym razie w moim teatrze. I nie będzie pan grał diabła, raptusa ani sowietnika, który wypowiada sześć kwestii. Pan mi zagra Gustawa Konrada. Panie dyrektorze, mam dwie córki, mieszkam w Alejach Ujazdowskich, mam samochód. Jestem zadowolony z życia. Chwilami jestem, wstyd powiedzieć, szczęśliwy. Jak ja mam powiedzieć wielką improwizację? Monolog ambitnego, głodnego sławy poety, który akurat przebywa w więzieniu. Jak mam to zagrać? Oczekuje pan szczerej odpowiedzi? Szczerej oczywiście. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak to pan nie wie? No po prostu. Po prostu nie wiem. Nie lubię romantyzmu. Nie znoszę wręcz. Moja rodzina nigdy nie posiadała rodowych sreber. Nie chcę tego reżyserować. To się świetnie składa, bo pan nie chce reżyserować, a ja nie chcę grać. No niestety, jako dyrektor Teatru Narodowego nie mogę tego nie wyreżyserować. Kordiana dziadów pewnie nieboskiej. Bez tego nie nadaje się na dyrektora narodowej sceny. Świetnie się pan do tego nadaje, między nami mówiąc, dyrektorze. Namawiali mnie na te dziady. Wszyscy. Oni też. Oni? Tak, nawet oni. Nie mogłem się dłużej uchylać. Gratulujemy nagrody oraz konceptu autorowi, pan Wojciech Tomczyk. To może jeszcze wymienię pozostałych nagrodzonych Grand Prix za wielką improwizację. To Janusz Zaorski, czyli Andrzeju kto? Czyli reżyser naszego słuchowiska. Andrzej Brzoska, Krzysiu, czyli kto? Czyli reżyser dźwięku. Piotr Frączewski, czyli panie Wojciechu, kto? Kazimierz, w domyśle Dejmek, a nie Dejna. Nie Dejna, tak. Jerzy Radziwiłowicz, to mogę powiedzieć ja, czyli Gustaw Holoubek i wspaniały pan Andrzej Mastalerz, który jest, zagrał rolę guślarza, tak się mówi, ale no, przede wszystkim w pierwszej warstwie speakerem podczas tego meczu. Czy to była Legia wtedy, tak? Na stadionie Legii. Tu obok, tu obok. Tak, znamy te klimaty. No to cóż, to może porozmawiajmy o tym niesamowitym koncepcie. Jak pan nań wpadł, będąc oczywiście wielbicielem, rozumiem, piłki nożnej i kibicem Legii. Nie Krakowi. No właśnie nie. Krakowi. Nie, Polonii. Jestem oczywiście kibicem Polonii. Ale w czasach młodości człowiek błądzi i wtedy zdarzało mi się zachodzić także na stadion Wojska Polskiego, tak się nazywa ten stadion, którego już tutaj nie ma, ale na jego miejscu jest stadion bodaj miejski, na którym gra ciągle ta sama niezniszczalna Legia Warszawa. No to są tereny wojskowe przecież, powojskowe. Tak. Jazdów i nasza Myśliwiecka, to jest wszystko wojsko było kiedyś tutaj. Tak naprawdę to na Dolnym Mokotowie wojsko było wszędzie. No tak, przepraszam. Na Siekierkach wszędzie właściwie. Więc to... A to jest Śródmieście jeszcze. Śródmieście. Tak. No, ale to chyba marszałek Piłsudski przeznaczył te tereny. Tak, tak. Mówi się, że tu były stajnie Piłsudskiego. Ja słyszałem, że koszary. No, stajnie lepsze. No w każdym razie też... No, rodzinnie byliśmy z tymi terenami od pokoleń związani, więc naturalnie znałem stadion Legii. Moja rodzina mieszkała jeszcze w Łazienkach w tym czasie, właściwie już wtedy nie, ale w czasie, kiedy rozgrywa się akcja słuchowiska, tak, ale ja oczywiście wtedy nie chodziłem na mecze, bo co najwyżej widziałem coś w telewizji i to nie wiem, czy mieliśmy wtedy telewizor, byłem mały. Bo no akcja toczy się w 67 roku, kiedy pan miał 7 latek. Tak, miałem 7 lat i nic nie pamiętam. Na pewno nie słyszałem o Kazimierzu Dejmku i Gustawie Holoubku, chociaż innych aktorów miałem już okazję spotkać osobiście, jak to pozostało w legendzie rodzinnej, ale to jest rozmowa na inną porę i na inną okazję. Ale cóż, ja myślę, że ten pomysł był, ja musiałem na niego wpaść, ten główny pomysł tego słuchowiska, to znaczy przemiany stadionu, tego największego i żywego forum publicznego w taki najpierw w teatr, a potem może nawet i w miejsce świątynne. To jakoś musiałem na to wpaść. I ja właściwie tak prywatnie to się domyślam, jak to się stało, ale nie chciałbym o tym mówić, bo... Proszę bardzo, proszę nie mówić. Dobrze, to nie będę mówił. Natomiast powróćmy jeszcze do tego, bo to był 3 maja, tak, 67 tak. roku, kiedy rozgrywa się ów mecz, to znaczy toczą walkę Krakowia z Legią na stadionie Legii. Legia wygrywa oczywiście, a dodajmy, Gustaw Holoubek jest kibicem Krakowi. Jest wielkim kibicem Krakowi. Deklarował, tak, że chciałby być pochowany na polu karnym Krakowi. I dla młodszej części słuchaczy musimy wyjaśnić, że 3 maja był wówczas dniem powszednim, oczywiście. I zakazane były obchody tego święta. Zakazane były obchody tego święta, a była to środa. Mecz zaczął się o 18, więc przed 8 się skończył i Krakowia poległa 4-0 i skutkiem między innymi tej porażki wylądowała w drugiej lidze. No tak. W następnym sezonie. Ale porażką nie zakończyła się rozmowa panów Kazimierza Dejmka, czyli dyrektora Teatru Narodowego, z wielkim aktorem Gustawem Holubkiem, który wtedy właśnie miał 44 lata. Uwaga. Tak. I linia obrony, ponieważ ja przyjąłem, że Gustaw Holubek nie musiał być entuzjastą pomysłu, aby zagrać Gustawa Konrada. Linia obrony na tym właśnie polegała. Dzisiaj nikogo nie dziwi to, że 40-letni aktor gra Gustawa Konrada, jeśli w ogóle gdzieś są dziady, no to właściwie obowiązkowo jest. Gustaw Konrad jest obowiązkowo po 40. Wtedy to było na granicy skandalu, ponieważ przedtem wykonawcy Gustawa Konrada byli to młodzi, żywi, tacy bardzo pobudzeni amanci. No Bartosz Porczyk w spektaklu Michała Zadary w Teatrze Polskim. No ale to jednak było potem. Tak, ale był wyjątkowo młody Gustawo Konradem. Także nie, to było, ja myślę, że wtedy, kiedy ja zobaczyłem jako, nie wiem, licealista czy student teatrologii, zobaczyłem Gustawa Holubka jako Gustawa Konrada w materiałach kroniki filmowej, to wydało mi się to w ogóle nieporozumienie. Tak na pierwszy rzut oka. Mhm. Potem im więcej wiem o tym przedstawieniu, tym bardziej rozumiem, że żadnego nieporozumienia nie było. Było tak, jak to Dejmek sobie wymyślił, a poza tym Gustaw Holubek był wówczas najwybitniejszym aktorem, który mógł zagrać tego Gustawa Konrada i to chyba nie tylko w zespole Teatru Narodowego, ale w ogóle. No i dzięki temu pomysłowi obsadowemu to rozmawiamy o tym przedstawieniu 50 lat po nim. To tak. Nie ma wielu takich przedstawień. Tak, to prawda. No, przypominamy, 25 listopada 1967 roku odbyła się premiera, zdjęta z afiszu sztuka była... Z afisza? Sztuka była w styczniu 1968 roku. Co później się wydarzyło, to wszyscy wiedzą. Porozmawiajmy o samej tej realizacji. No bo autor tekstu pisze tekst, oddaje tekst, no a reszta już należy do pozostałych twórców. Czy to też okryte jest, że tak powiem, wohalem tajemnicy, jak pan przyjął tę realizację Janusza Zaorskiego i pozostałej ekipy? Kiedy Janusz się podjął realizacji, to nie jest nasza pierwsza wspólna realizacja, to natchnął je pewną otuchą. Ponieważ ja nie wyobrażałem sobie, bo trudno, żeby autor... Nie wyobrażałem sobie, ani też nie czułem potencjalnej siły tego tekstu. Ja nie potrafię oceniać swoich tekstów. To jest, może to jest wada, może zaleta, nie wiem. Ale kiedy Janusz się tego podjął, poczułem, że jest ciepło. Może być, no potem zgodnie z tym, co sobie ja wymarzyłem, Andrzej co jest chyba naturalne, bo chyba wszystkie słuchowiska Janusza, Andrzeju realizowałeś. Tak, zgadza się. Krótka odpowiedź stanowcza. Jeden z nich zresztą mecz miał w tytule. Jedno z nich miało mecz tak, w tytule. Tak, dlatego ja w jakimś momencie wspomniałem, że to jest dopiero drugie słuchowisko, którego akcja dzieje się na stadionie i wspólnie z Januszem Zaorskim realizowane. Czyli też kibic nie da się... Kibic Legii. A, no tak. Właśnie. Wstyd powiedzieć. Czy podpowiadał panu może skład zespołu nie, i ten Gadocha i ten Dejna nie, pojawili no, się? Gadocha i Dejna pamiętałem, tylko ważne było to, że ja musiałem przeczytać biografię Kazimierza Dejny przed pracą, ponieważ dla mnie Dejna, kiedy ja pojawiłem się na stadionie, Dejna był już w apogeum swojej kariery i był wielkim piłkarzem, a w 67 roku to był jego może szósty, może piąty mecz w barwach Legii i był takim ledwo co wyrośniętym z wieku juniora. Dobrze się zapowiadał od początku, ale nie był tym fetowanym wielkim Dejną. Podobnie było z Gadochą. Tam wtedy gwiazdami byli inni piłkarze. Ale chyba dosyć o piłkarzach. Oczywiście to wszystko jest zdokumentowane. Ci właśnie, którzy są tam wymienieni z imion i nazwisk, oni grali, zmiany są prawdziwe. Jedyne, co dołożyłem, to nazwiska i imiona sędziów bocznych i imię sędziego głównego, który nosił nazwisko Kania, a dla mnie pierwsze skojarzenie z nazwiskiem Kania to jest Stanisław Kania, więc przyszłego pierwszego sekretarza KCPZPR zrobiłem sędzią piłkarskim. Tak to działa. No tak, to dosyć o piłce rzeczywiście, ale no to bardzo też jest ciekawy koncept, jak powiedziałam na początku, to spotkanie tak w naszej świadomości wydawałoby się niemożliwe meczu piłki nożnej z największą naszą literaturą narodową, czyli z właśnie z dziadami Adama Mickiewicza, czyli romantyzm i piłka nożna. No, wydawałoby się nie do pogodzenia, a panowie sobie jednak swobodnie przez te, nie wiem ile trwa mecz, 80 minut, tak? Ile? Dwa razy 45 minut. Tak, 90 minut. No, słuchowisko trwa oczywiście krócej, czyli około 50. No więc oni w tym czasie swobodnie rozmawiają. A jak to się kończy, nie powiemy, bo jeżeli ktoś nie słuchał, ma szansę na pewno zajrzeć na strony internetowe. Tam musi być możliwość odsłuchania tego słuchowiska. Andrzeju, słuchowisko będzie powtórzone. A nie było już powtórzone jako Chyba Grand Prix? Nie, chyba w najbliższą sobotę będzie powtórzone w programie drugim. O właśnie, i to jest jedyna wada, myślę, tego słuchowiska, bo jestem nim absolutnie olśniona, co już powiedziałam panu, i że kiedy ja wyrażam się tak entuzjastycznie o słuchowisku, to należy mi wierzyć, ponieważ jestem potwornie krytyczna, jeżeli chodzi o te kategorie, a szczególnie jeżeli chodzi o teksty słuchowisk, bo aktorzy grają świetnie, świetni są reżyserzy i tak dalej, teksty są w połowie nie do przyjęcia z mojego punktu widzenia, no więc ja jestem absolutnie olśniona, ale jedyna wada tego słuchowiska, proszę pana, proszę przyjąć tę krytykę. To od pana nie zależało, no ale nie mam komu tego powiedzieć, że ono nie miało swojej premiery w trzecim programie Polskiego Radia, bo to jest po prostu par excellence trójkowe słuchowisko. No ale cóż, dwójka z wielkim programem dostała, tak. Dobrze, no teraz powiedzmy o tym bardzo ważnym, czyli o grze tej trójki aktorów. Bo wszyscy zwracają uwagę oczywiście na Jerzego Radziwiłowicza, no bo jak zagrać Gustawa Holubka, żeby go nie parodiować? Jak wiadomo, wielu aktorów ma w swoim repertuarze parodię różnych kwestii Gustawa Holubka. Ale tu obaj aktorzy lekko, ale to naprawdę bardzo subtelnie naśladują. No tak, ale nie wiemy jak, nie pamiętamy jak mówił Kazimierz. No, nie niektórzy pamiętają. Niektórzy pamiętają. Ja doskonale pamiętam, jak mówił Gustaw Holubek. Nie, Gustawa Holubka jak najbardziej. I jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem gry Jerzego Radziwiłowicza. Bardzo subtelnie to narysował. Niezwykle subtelnie, ale bardzo skutecznie i konsekwentnie przez całe słuchowisko. Jednak jest tam śladowo jest Gustaw Holubek. Znaczy, może w mniejszym stopniu, kiedy rozmawia z Piotrem Frączewskim, czyli Kazimierzem, może będę mówiła Dejną, Kazimierzem Dejmkiem, A w większym stopniu, kiedy wygłasza te, no powiedzmy, fragmenty, kluczowe fragmenty wielkiej improwizacji. No tak, no to właśnie, bo ja się przyznam, nigdy nie słuchałem we fragmencie tego słuchowiska. Teraz usłyszałem nagle wyjętą część. No tak, no nie mamy prawa do powtórzenia całości. Tak, ale to dla mnie był taki szok, bo weszliśmy nagle w środek tego tekstu i tu dwóch wybitnych twórców rozmawia o sztuce, o graniu, o interpretacji, a z tyłu gwizdy, jakieś okrzyki, coś niezwykłego, dwa światy, które tak niby do siebie kompletnie nie przystają. Między tymi światami powinien stać mur na 10 metrów wysokości, a w konsekwencji te dwa światy pod koniec słuchowiska się łączą. To jest wielka zaleta tego tekstu. Zresztą mówił Andrzej, mówił Krzysztof. Tak, w innych tekstach, nie tylko realizowanych u nas, ale chyba w całej tej twórczości teatralnej pana Tomczyka, ja widzę takie dążenie do budowania metafory. To znaczy nie opowiada się historii tylko po to, żeby ta historia wybrzmiała, żeby była zbudowana. Ale potrafi opowiadać tylko on historię. Tak, no, oczywiście. Przepraszam, ale bardzo wielu pisarzy na tym poprzestaje, bo to jest wielka umiejętność. Natomiast to ma służyć wypowiedzeniu treści jakiejś wyższej. No i w tym słuchowisku to wybrzmiało w sposób niesamowity. Końcówka jest przerażająca. Przerażająca po prostu. Ale też muszę powiedzieć, że ten tekst jest niezwykle inspirujący do realizacji właśnie radiowej. Ja odnalazłem w tym tekście bardzo duże pole do popisu, do jakichś propozycji swoich, do różnych interpretacji dźwiękowych. I to jest wspaniałe w tym tekście, że on ma swoją linię, jest bardzo, dramaturgia jest prowadzona w sposób oczywisty, a jednocześnie jest bardzo dużo swobody w tym tekście, swobody realizacyjnej. Tak jest. To może taki obrazek przytoczę z nagrania, bo tam wpadałem co pewien czas do studia. Reżyser przyniósł obraz dwórnika, który pokazywał właśnie stadion Legii w czasie meczu. Dostał to jako prezent bodajże. Czyli ta atmosfera taka piłkarska miała rzeczywiście jakoś się... Trzeba było przy Myśliwieckiej w Trójce zrealizować. Tego się zaczęła próba, tak, że wszyscy oglądali obraz. Obraz, tak. I to był początek Janusz próby. Janusz Zorski był niezwykle jakiś taki też podniecony. Bardzo, to jest bardzo cenne, no bo to reżyser musi też emocjonalnie podchodzić do tematu. Myślę, że to nie tylko dlatego, że mecz, bo wszystkie swoje słuchowiska tak właśnie nagrywał i nagrywa, że sam musi się wprowadzić w atmosferę tego, co się będzie działo. Aktorzy właśnie za to byli niezwykle skupieni. Być może dlatego, że mieli przed sobą bardzo trudne zadanie. Właśnie takie, żeby nie przekroczyć granicy parodii nawet. Muszą przekazać coś bardzo istotnego. Przepraszam. Muszą być też świetnie przygotowania. Jak wiemy, w Teatrze Polskim Radia nie zawsze na to jest czas, kiedy nagrywa się słuchowisko. Wpada się, próba czytana, coś tam, jakieś tam, i gramy. Natomiast tutaj widać, że musieli się świetnie przygotować. No przynajmniej ja to tak odbieram. Ale no, tu wszyscy mówią o Jerzym Radziwiłowiczu, a na mnie mimo wszystko największe wrażenie zrobił, czy wywarł, chyba zrobił się, mówi, Piotr Frączewski, bo no, nie zapominajmy, jaka relacja łączyła Piotra Frączewskiego z Gustawem Holoubkiem. I on nagle rozmawia ze swoim kolegą, który gra jego ojca, przyjaciela, mentora, mistrza, dyrektora i tak dalej. Więc i myślę, że to ta rola też go sporo kosztowała, pana Piotra Frączewskiego. I no nie wiem. No ale obaj grają wspaniale. Nie, naprawdę. Nie, ale ja nie, Andrzej Mastalerz też. Oczywiście Andrzej wszyscy. Andrzej Mastalerz. Ja tylko przytoczę. Szkoda, że Janusza nie ma z nami, bo no. On w jakimś momencie uzasadniał, dlaczego Jerzy Radziwiłowicz, ponieważ on należy do grupy kilku aktorów, którzy całą wielką improwizację mają opanowaną i po prostu ją grali. I to był jeden z argumentów, żeby właśnie taką obsadę zrobić. No, ale musiał też posłuchać melodii, z jaką wypowiadał wielką improwizację Gustaw Holoubek. To musiał się tego nasłuchać, bo tam były takie frazy, takie linie melodyczne, które no, były zdecydowanie z Gustawa Holubka, co nie pachnie właśnie parodią, tylko taką umiejętnością no, pewnego naśladowania, ale nie parodiowanie jest jednak zadaniem takim satyrycznym, żartobliwym, tak, czy złośliwym niekiedy. A to było niezwykle serio zrobione. No tak, zrobione. Jest to panie po linie po prostu. No, no. Jeden nieostrożny krok i katastrofa. Tak, tak, tak. No, jeszcze raz serdecznie panu dziękuję za to słuchowisko. Krytykuję, że... Że nie tu. No nie, nie no to po prostu wymarzone słuchowisko, no, dla trójki. Wymarzone, no gdzie w dwójce mecz piłki nożnej, no gdzie? Jakiś sequel trzeba dopisać, dziejący się jeszcze. Panie autorze, uprzejmie prosimy dla trójki sequel. No to był oczywiście żart, ale żeby panu nie było przykro, tak sobie żartujemy, dodam, że pan był również autorem słuchowiska, które prezentowaliśmy w trójce i wzięliśmy je pod uwagę, wybierając naszą reprezentację na Festiwal Dwa Teatry, no ale selekcja była niemiłosierna. Można było cztery, jedno miało być z konkursu, jedno tajne. No i jaki był tytuł? Czy to pierwotnie komedia romantyczna? Pierwotnie komedia romantyczna, a to się nazywało... Jednorożec. Jednorożec. Tak. A to było świetne. Tak. Wyreżyserował Waldemar Modestowicz. No i rzadkość, bo skoro mówimy o aktorach, tę rolę, chyba główną jednak męską, zagrał Arkadiusz Jakubik, którego no, nie tak często spotykamy, na pewno nie w trójkowych słuchowiskach, tak więc bardzo panu i za to słuchowisko dziękujemy. No i cóż. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz uzupełnić, bo teraz sobie przypomniałem. Otóż to, że Janusz Zaorski robił to słuchowisko, to było już dawno zdecydowane, wykute gdzieś wysoko, bo przecież Janusz kręcił sceny na stadionie Legii w latach 80. do filmu Piłkarski Poker. Stadion Legii był, grał stadion owego Powiśla Warszawa. A co jest dla mnie samego najdziwniejsze, ja byłem na tym meczu, kiedy on to robił. Przypadkowo, a już nie chodziłem wówczas ani na Legię, w ogóle nie byłem wówczas młodym, zbuntowanym intelektualistą i nie chodziłem na mecze piłkarskie, ale któregoś dnia po prostu przyszedłem. Zacząłem, że idą ludzie na mecz i dołączyłem do nich. Ku mojemu zdumieniu pod stadionem spotkałem Małgosię Pieczyńską i zapytałem, co ona tu robi. To nie było najmądrzejsze. On